بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الكسوف دا کتاب دې په بیان د مسائل د کسوف کې کسوف الشمس والقمر او کله د کسف پځې لفظ خسوف رازي دا د انور او د سپګمې دي تورې دوته وای و اکثر خسوف د قمر سره راضی او کسوف د شمس سره راضی لکه قران پاک کې ملا سوره قیامت کې وخسف القمر اخسوف او کسوف معنا دا چې د دې دواړو رڼا لاړ شي یا باز رنا الاڑشی گور صلات کسوف چنور تندرونی سی دا اللہ حبیب پدی کی مز کڑے خود دی مز بارا کی تاسل دی باب کی احادیث مختلف فرازی پګنو وجو سرا دا مز ذکر دے امام مسلم امام ابو داود رحمهم الله او نور محدثین رحمهم الله دا غی اغټول وجرا ذکر کړي پدی صلات کسوب باندې علماء اتفاق دے چې دا سنت ته اداب پا جمع دا کی گی صلاتی کسوب چنور تندرونی سی بیا امام شافعی رحم اللہ و محققین علماء دیتا ترجیح ورکڑے چه پا هر رکات کے بدور کو گانی وی ایوز الب امام مگت خیرت وی رکو بو کی سمع الله لمن حمده بو وی بیا بو دریگی قرآن بشورو کی نو چه بیا خوگت قیرت وی نو بیا با رکو تا لڑ شی اددغ رکو نا پس بلاڑ شی سجدی بو کی اب بیا با پدویم رکات کم دو زلی دو پیری رکو کی نو دا علماء وی پا هر رکات کی یو قسم دو قیامون دی اپا کی دو پیری قرآت دے او رکو دا او دا دا جمہور علماء مسلک دے زکا دا خبر غورا او مضبوط دا احناف علماء وی جدا دورا کاتا نفل بدا نور و نفلون غنتی وی لکه څنګه عام نفل کیږي او رکوع په هر رکعات کې او دو سجدی وی د هر چا د پاره خپل خپل دلایل شته اصح ما فی هذا الباب چې په دې باب کې کم صحیح روایات تھی اگر چې باقی روایات هم صحیح دي ناغد دو رکو گانو دی و جنا بازی احناف و علماء بازی اکابرینو آغای دی تا ترجیح ورکری چی چونکی دا خبر درستا و حق دا ندا سی دیو کی او دی کې داسې راغلی په هر رکات کې د دریو رکو غانو د سلورو تر دی چې په بازي کې پنځو رکو غانې راغلي اگر ادی کی باول کی سورہ فاتحہ ولولی په هر رکات کی کوچی درو کو نا بیا را پور ته شین بیا بس کای لکه دوارو کو غانه کای امام مالک امام شافعی رحم الله وای وای دی کی بم سورہ فاتحہ وای او باز علماء د مالکیه وای چې په دې دویم کې به سوره فاتحه نه وای دارنګ دا دویم زل د رکو نه پس چې پورته شو قیام کوي ندا بداون نه لګ لګوي دارنګ قیام ثانی کې هم د غشان خبره ده نو سوره فاتحه باز وی په دې دویم قرات کې به وی آباد وی نه به وی او دا مستحب دی او د علماو اتفاق دی چې رکوع او قرات او د عموز به اوغت کوي دا موز با اوگت کئی عددین اپس خطبه دا چونکہ احادیث سیو کے خطبه راغلی تاسو ہدایہ کیوئی صاحب دے دائی وی جیر صلاتی کسوب دا پارا خطبه نشتا علماء کرامو دائی قول خوخ کڑے نرے اجمہور علماء محققین احنافم وی جینا خطبه ثابت دا لدین اپس با دو خطبی وی امام مالک امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی تدا منسوب دی چر خطبہ بنوئے و حدیث صحیح ہو تا دا احناف علماء مکتری علامہ زیلعی فتح القدیر والا مصنف نور زمون علماء وئی چی چونکہ خطبہ احادیث صحیح ہو کرا غلی دا ند دین اپس بخطبم ویلے کی گی نداد دا صلاتی کسوب چې کم سبق مونږ وایو دا غي خلاصه ده وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد مالك بن انس عن شام بن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها و به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عائشه من نبينا عائشه رضي الله عنها قالت بيبي فرمائي خسفت الشمس نور تندر نيولو او داس تور شيو په زماني در رسول الله صلى الله عليه واله وسلم کي ادام محققین علماء و اجدا گن پیری شوی و دا انور تندر نیولک پا عمر کی یوزلو دا مدینی منوری دا حجرت نپس نو محققین علماء و یوزل دا واقع شوی و زکا موز مختلف رکور آغلی نو باز دا سوی چیر دا تعددو و محققین علماء وی چنا صلاتی کسوف الشمس کی تعدد نظر آغلے یو زلد نبی کریم علیہ السلام پا عمر مبارک کنور تندر نیولیو نراپور تشیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی مزکول فاتوہ للقیام جدن اگت کڑیو اگ ولاروالو دیراب روغت پکې ودرې تلو باز وې دومره لکه د سوره بقره عمره سوال دارا ته سمره وغت کړه نو باز وې لکه سوره بقره چې سمره وې لیکيږي. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وې فقام قياما طويلا قدر نحو سوره البقره د سوره بقره عمره چې دونی می پاره د تقریبا د پاول رکعات کې ویل اپا دوی برکات کی دم رویدیو لکا سورال عمران نگو ردی کی قیرت اگدول مقصد دے و ایداموز با دم رو اگدے چی دانور تن در پریخی نی که گنٹا دا کدو دی اکبو اے موز کی خود تخفیف دے خود کدی که در پسی بوداگاری اکا زنانائی نگو سو کدری دے نشی کی دی نی خدا موز با اگد کے ثم ركع بركوع وافات على الركوع جدا نركوم ډېر وګد کړي وا ثم رفع راسه ابي سر مبارک پورته کړو درکونا فاطوال القيام جدا وګد کړو قيام ډېر وو ودون القيام الاول او دا کم ودري دړم بنو نا بیا ودري دوکرته شروع کو ثم ركع بركوع قدوه مم فاول رکات کی فاتوال الركوع جدا الركوع قد کړي و زیاتا وهو دون الركوع الاول او دا د اول رکوع نه لګه کما وا ثم سجد به سجده وکا ثم قام بعذرد فاتوال القيام نقيام يغدكو پدویم رکات کی وہو دون القیام الاول او دا کم دو دری دوڑم بنونا ثم رکا بے رکو کفاتوال الرکو وارکو یگدکا وہو دون الرکو الاول دا کم دو رکو اولنا ثم رفا راسو بے سر پورتکو فقاما نو دری دو فاتوال اگدکو قیام وہو دون القیام الاول او داد قیام اول نلکمو بے رکو کا نوگ دے کرکو وہو دون الرکو الاول او دا کم ود رکو اولنا ثم سجد بے سجدو کا ثم انسورفا بیا روگر زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمجنا وقد تجلت الشمس او نور روخان شویو فخطو بناس خلقو لے خطبوی فحمد اللہ اللہ حمد ویواسنا علیه او سنایو پا اللہ بانی ثم قال بیو فرمائن ان الشمس بیشک نور والقمر اسپگمئی من آیات الله دا دا اللہ دا دلائل و دا نخد قدرتن ندی و انہما بیشک دا دوارا لا ینخسفانی دا نتوری گی لموت احدن دا وجد مرگ دیوتن ولا لحیاتی او ند چا دا جون دا وجنا اے دا غرضو کیوئی دا نبی علیہ السلام بچے حضرت ابراہیم وفات شویو نو باغ خلقوی دائر دددی مرگ دو وجن دانور تندرونیو زکا د جاہلیت پا زمانہ کی د اسلام نمخ کی ددی خلقو دا نظریه وا چی دائی باوی چی دا نور چی تندر نیسی دا چرت اولوی سرے مر شوی یا پیدا شوی او دیکی او حکمت دام و باد خلق اسم او دینا مخکم دنور اس بگمی عبادت کئی نداور تاوی چی دا گورم عبودان ندین ور تا با عبادت نکے اس بگمی تا با عبادت نکے دا خدا الله په مخلوقاتو کې او دا ګوره د دې تورې دل او سپینې دل د الله په لاسو کې دا خود نور مخلوقات غونځي دي ګوره نو کوش پکې راغې تغییر پکې راغې نو کچره دا معبودان ویولې وکله تورې دی او کله بسپینې دی ادا د چا د مرګ او ژوند وجه نه نیوي فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا كَلَ شُغُرَ إِذَا دُوَاعَ چِتَنْدَر نیولی فَكَبِّرُوا نو د الله لوی او بڑای بیان کوي الله اکبر وای ودعوا الله د الله نو دعاګان او غړای وسلو مزو کوي وتصدقوا او خیرات نو کوي نیکو کارونو ته متوجه شي یا امه محمدین اے امت دا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من احد نشت یوتن اغیر من اللہ دیر غیرتی دا اللہ نا اے بنی آدمو کم غیرت وی خوپٹولو کی ددلوی غیرت خاوند و خالق مالک اللہ دے این یزنی عبدوہو دا چې بدکاری او زناو کی بنده د الله او تزنیا امتو یاد الله بندگانو کی او زنانه بدکاریو کی یا امت محمدن اے امت د محمد صلی الله علیه و آله و سلم والله قسم فالله لو تعلمون کتا سو پوی دے ما عالم واغ چیز پوی گم لبکیتم کثیرن خامخا جڑاب مکڑی وڈیرا ولزو حکتم کلیلا او خامخا خنداب مکڑی ولگا علا حل بلغتو خبردار آیاماتا سو تخبر درو رسولا او پر روایت دمالک کی دین الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ نور او سبغمئی یو دو دلائل دی دا اللہ دا قدرت دا دلائلنا دا مخلوق دے او دا دوار معبودان دی و بیہی قالات دا سناہو یحی ابن احیاء قابلنا ابو معاویان شاب ابن ارواب هذا الاسنات و دا دا سم قالا بیو یما بعدو ارچی پسد دین دی فإن الشمس والقمر نور اسبغم آیاتان من آیات الله دا یو د نخی دی د خدا الله نا او د قدرتونو د الله نا وزاد ایدون او زیات کلم دارنگی ثم رفع یده ابلا سن مبارک پور ثقل فقال اللهم هل بلغت اے الله آیا ما ستا پیغام رسولو یعنی بیشک ستا پیغام می دی خلقو تو رسولو و بیهی قالات دسنی حرملت ابن یحییٰ قال احبرنا ابن وهب قال احبرنی یونسو آو بیهی قال حدثنی ابو الطاہر و محمد ابن سلمت المرادیو قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم قالت بيبي فرمائي خسفت الشمس نور تندر نيولو في حيات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فجوان در رسول الله صلی الله علیه وسلم کی فخرج روته رسول الله صلی الله علیه وسلم من المسجد مسجد تا لګور مستحب دادی چنور تندر نیول دا مسجد په جمعات کې وشي هغه جمعات چې هغه کې د جمعې مسکی ادا وګوره که چا سره سوګنی ځان لدی وکي او جمع پکې مستحب دا اې کچر ته سوګنی انور تن درونیو ځان لپ مزدرېگا زنانه بم مسکې ډېری زنانه ګورم مسجد تم راغدي د الله د حبيب په زمانه کې د صلاتې خشوب د پ خشوب د پارا او کور کې زنانه او درې ننوم دیو کې هو تد الله رسول صلی الله علیه وسلم جمعه فقام او درې وکبر الله اکبر وي وصف الناس وراءه حلق رسل صفنا جوڑکل فاقترا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قراحتا طبیلتا تا اللہ حبیب اگت قرآن و قرط لستیو ثم کبر بی اللہ اکبر وی فرکا رکوعا طبیلا رکوع اکڑی و رکوع اگدا ثم رفا راسو بی سر پور تکنیو فقال ویلی سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد اګوره دې حدیث لو ګوره یا امام بدواړه جمع کوي مستحب د جمع پمند دي الفاظو کې امام سمع الله لمن حمدا وی ربنا ولك الحمد وی ادا او پدواړو رکو غانو کې وی چې کمی رکو غانې په یو رکعات کې دوکه ثم قام بیا ادری د الله حبیب فقطر قراتن طویلتن نو ویډو شو قرات وګد یاد نامن القرات الاولى او دا کمو د قرات لومبنینا دا کمو د قرت لمنینا دا کمو د قرت لمنینا ثم كبر فركع ركوعا طويلا بالله اكبر ويركوع كركوع دا وهو ادنى من الركوع الاول خدا دا اول ركوع لگا كما ثم قال بيد دي دويم ركوع پسموي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد وبسجدوا كا ولم يذكر رب الطاهر ثم سجد لي ذكر كني ثم فعل في الركعه الاخرى به پدویم رکعات کې مکمل مثل ذلک ومثل ذی حتا استكمل اربع رکعات سلور رکوع غانی برابر کی و اربع سجدات نو سلور سجدی پدوو رکعات کې سلور سجدی وی او رکوع غانی پکې دوی خودی کې د الله حبیب سلور برابر کی په هر یو رکعات کې دو دو رکوع غانی وان جلت الشمس قبل ان صرفا او نور روخان شیو مخ کی داغی د مزدرا ګرځیدونا ثم قام بیاودری ذ فخط و الناس خلق له خطبه وی فاثنا علی الله ثنای په الله بما هو اهلو اغه چلا د کوم ثنا ویلو اهل له ثم قال به فرمایل ان الشمس بشکن ور والقمر اسبغمی آیتان من آیات الله یا داود و نخیدی د نخود قدرت د الله نا لا یخسفان لموت احد دان توریگی د وجد مرد یو تن ولا له حیات یو ند جوننا پیدا ریتم وا کر چو غریدا ففزعوا للصلات نتاسو پیر شی مستا اے ففزعوا بنا وبادروا بالصلاۃ واسرعوا الیھا مسترف تجلیو کئ تلوار کئ وقال اذن فصلوا مسکوی حتا یفرج الله عنکم تر دې چې لری کې الله دا د انور تندر نیول د تاسو نام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقامي هذا ما وقتل فخبل ذيكي چدار كل شنر يوشي وعدتم چتاو سر وادك رشونا حتى لقد رأيتني تردي چمازانو كتوريد وراد من لرناخذ قطفر چراوالم يو غنچك دا انگرون من الجنة دا جنت ناهي نرأيتموني کله چې موقعه تم جعلته اقدمه ششورو شم چروان دکیدم وقال المرادي وتقدم لفظ ویله چروان دکیدم ولقد رايت جهنم اومکت جهنم جهنم من پکو کتو يحتم بعضها بعضا باز داس دل دل کولو دړېرو لمبو د وجنا حين رايتموني تاخرت کله چې مزوکتم چرست شم ورایت فيها عمر ابن لحين همکت پدی کې عمر ابن لحي وهو الذي ذا وسيب الصوائب چې خوشي کړي وي هغه صوائب یوخي د بوتانو د خدایانو پنوم باندې ادینا معلومه شو چې اوسم په جهنم کې بعد خلق سوځي الله دې مونږ ته نجات راکړي ګوره دې په جهنم کې وکاتو وانتها حدیث وبت طاهر او انتها تر رسیدلې حدیث دا بي طاهر ان قولي دې قول تفزعوا للصلاه تاسو مسترا منډکای ولم يذكر ما بعده او دا ما بعد حدیث نه ذکر کړي و به قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا وليد بن مسلم قال الاوزاعي ابو عمرو وغيره سمعت ابن شهاب الزهري يخبر عن عروه عائشه رضي الله تعالى عنها ان الشمس انور خسفت تندر نیولو په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کی فَبَعَثَ مُنَادِيًا بِالصَّلَاةِ مُنَادِيًا لِگره یو आवाज کوونکه هغه ته ویتا आवाजونه کاوا الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ چې مزجمه دا جامعتن منصوب دی بنا بر حال دیکی گورا علماء لکری اعلان ورطا کولشی خو بانگ او اقامت ورطا نشتا دکا خلق خو پسرا جمکے نکچا آوازو کو یو کسی اولی گلو ویلان کوا صلاة جامعتن چی مزرا جمع فجتمو را جمع شلو تقدم دا اللہ حبیب نوان نشو وکبر الله اکبر وصلى اربع رکعات او مجو کو سلور رکو غانی فی فر رکعتین په دو رکعاتونو کې و اربع سجدات او سلور سجدی سلور سجدیو کې د الله حبیب وبه قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا وليد بن مسلم قال عن عبد الرحمن بن نمر انه سمع ابن شهاب يخبر عن وروى عن عائشه رضي الله عنها انها ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاه الخسوف جهر کړه په صلاه الخسوف کې بقراتي په خلق رسرا فجهر ویلو دیکھم اختلاف دے چی جہر بائی کن بائی جمہور علماء وائی چی جہر بائی بازی دا سر قائل لی ابادی وائی سپک بائی چی تندرونی سی جہر بکائی انور چی تندرونی سی پٹ بائی امام ابو یوسف امام محمد اموائی چی جہر بکائی او دا حدیث سبان عمل کنے دا ایداد حدیث عمل لے دا دلیل دی دا حدیث. وَيَجْهَرُ فِي صَلَاةِ الْخُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ اسوک چې وای پټ وای دای څه دلیل لري آی وای ګور احادیث وای دومره ولستو لکه په اندازې د سورې بقره نو کچری پتی یې خو بیا بوله پته و چې دې دې نه شروع کړو او دې دې کې ختم کو وای دا چې وای چې په اندازې د سورې عمران او په اندازې د سورې بقره یې نه معلومی کی دا چې پټو فصلى اربع ركعات مذکره او سرور رکو غانه په دوه رکعاتونو کې او اربع سجدات سرور سجدي قال زوري وابن كثير ابن عباس ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات وبه قال حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري قال كان كثير بن عباس يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث بيان ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس فَكَمَرَتْ شِنْ وَرْتَنْ دِرْنِي وَلَيُو بِمِسْلِ مَا حَدَّسَ عُرْوَانَ عَائِشَ رَضِيَ اللَّهَ نَا وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا إِسْحَاقُ بْنِ إِبْرَاهِيمِ قَلَا بَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَلَا بَنَا إِبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِيْتُ وَأَتْوَانِ يَقُولُ سَمِيْتُ عُبَيْدَ بْنُ عُمَيْرٍ يَقُولُ حَدَّسَنِي مَنْ أُصَدِّقُ جَزَدَ أَغْدَ حَدِيثَ تَصْدِيقُكُمْ حَسِبْتُهُ غُمَانَكُمْ يُرِيدُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهَا شراد اللہ جنب المومین آئیشی رضی اللہ عنہ ان الشمس انور انکسفت دا تورشوی اوپا زمانی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقام کی آمن شدیدن ادریدو پودریدو تیزو سر سختو سر یقوم قائمن ادریدو والار ثم یرکو بے رکوکا ثم یقوم بیا بودریدو ثم یرکو بیا بے رکوکا ثم يقوم بیا بودری ثم يرکو بیا بے رکوع کا رکعتین دو رکعت او فی ثلاث رکعات و رکوع گان په هر رکعت کې درې وی و اربع سجدات او سلور سجدی وی اور دی حدیث کې د درې رکوع غانو ذکر راي فن صرف الله حبیب رو ګرځیدو په وخت تجلت الشمس انور روحانه شوی وکان اذا رکعا کرش رکو بے کلکال اللہ اکبر اللہ اکبر بیوی ثم یرکو بے رکو کو اذا رفا راسو کرش بے سر پورتکو قال سمع اللہ لمن حمدہ فقاما ادرد دا اللہ حبیب دا مزنفس فحمد اللہ واسن علیہ تا اللہ حمدیوی واللہ اتبانی سناوی ثم قال به فرمائل ان الشمس والقمر نور او سبغمي لا ينكسفان لموت احد دان توريغي دوجد مرد او تن ولا لحياتي ندجونا ولكنهما من ايات الله دادي الله دا قدرتنا يخوف الله بهما يروي الله بدي بندگان پیدا رئے تم کسوفن کلچم کسوفو کتو فذکر اللہ اللہ یادوی حتی ینجلیا تردی چی دا دوار روخانشی اے ترغیب پا ذکر عبادت او مسکی لگیا ہے اب اسکے بنا ترسو چی دا روخانشی وینوی دا وقت دا خطرین ادا وقت دا عبادت دیں وبه قال حدثني ابو غسان المسمعي ومحمد بن المسنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن طائب بن ابي رباح عن عبيد بن عمر عائشه رضي الله عنها ان النبي الله صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات شپغ ركوعان په دو ركعاتونو کې کړي و اربع سجدات او سلور سجدی و به قرات دسنا عبدالله ابن مسلم تلکا نبیو قرات دسنا سلیمان ابن بلال یحیان عمرا ان یهودیتا یو یهودی دار اغلی وائشی بی بی رضی اللہ عنہ تا تسألوها انہ سوال کونو فقالت دید یهود زنانا ویلیو اعادک اللہ من عذاب القبر بی بی بی اللہ دید قبر دا عذاب نو ساتا قالت عائشتو عائشہ بی بی فقلت یا رسول اللہ یعذب الناس فی القبور خلق لبا عذاب ورکی دیشی پا قبرونو کی قالت امرتو امر وی فقالت عائشت رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائدن باللہ فی پنایو غانم پا اللہ دا قبر دا عذابنا بیا ثم رکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غداتنی و سبا مرکبن پسوان لئی فخسفت الشمس ورتن دنونیو قالت عائشة عائشة رضی اللہ عنہ فرمائی فخرجت فی نسوة زوت اما پس زنانو کی بینا زہر الحجر اے پا مند حجرو کی فی المسجد پا مسجد کی جماعت ترالم نور بی بیم جماعت تراغلی بینا زہرے الحجور اے بینہا نو بی بیم مسجد تراغلینا داس تصریح د چې عائشه بی بی جمعات کې وعده په حجره کې نه و لکه ابن حزم په محلا کې ویلي رحمه الله نو بی بیم گورا پا جمعات کے وا راغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مرکبی دخپل سورن یحتا انتہائی لا مسولاہو چرو رسید دخپل دموز زیاغ تکانو یسولی فیجے کی بے مسکولو فقام ادرد وقام الناس وراہو خلقم ترستو دردن کالت عائشت عائش بی بی رضی اللہ عنہ فرمائی عائشہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی فقام قیاما طویلا دیر گد دردو سم رکا فرکا رکون طویلا رکویو کنوگ در رکویو کا ثم رفا بے سر پورتکو فقام قیاما طویلا ادردو پودردو اگدو سرا فہو دون القیام الاول ودا کم دو دردو اولنا ثم رکع فرکع رکون طویلا برکو کرکو دا ودون ذالک رکو آدد غیر رکو اولین کموا ثم رفع بیسر پورتکو وقت تجلت الشمس والروخان شو فقال وی فرمائل انی قد رأیتکم بشک ما تاسو کتی اللہ را لو خولی تفتنون فی القبور چتا سبحان ازمائش و امتحان بکی دیش قبرونو کی کا فتنة الدجال پشاند فتنی دجال نگر دی حدیث کی اس بات دا زاب قبر دے و داغی فتن دا اتفتنون مانا و پتا سبح ازمائش کی دیشی وی وته ته دی پیغمبر بارک دی سوی د الله بارک سوی نو تپوس بکی دی شی قال تمرت امر و فسمت عائشه رضی الله تعالی عنها تقول شی فرمایلی فكنت مز اسمع اورد ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فذنينا يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر چی پنای به غفتا دا عذاب دور او دا عذاب د قبر نا وبه قال حدثنا محمد ابن المسنا قال حدثنا عبد الوهاب ها وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان جميعا يحيى بن سعيد بهذا الاسناد بمثل ما را حديث سليمان بن بلال وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا اسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي عن هشام الدستوائي قال حدثنا ابو زبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كسفت الشمس نور تندر نیولے والا عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزمانی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فی یوم پیورس کی شدید الحر چه سخت د گرمی و سخت د گرمی رضوا نور تندر نیو فصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے صحابی اللہ حبیب مرگرو تمسکڑے ہو فاتوال القیام نوگد کڑیو قیام حتی جالو تردیش گرزی دیو یخیرون گرزی دیو ایچی سمرا غرزی دل او گرزی دل خلق یخیرون را غرزی دل سم رکاب رکو کفاتوالا نوګ دې وکړ کو ثم رفع فاتوالا بیا پورته شنو غدواله کو ثم رکابه رکو ک فاتوال نو در کو ک ثم رفع فاتوالا به سر پورته کو نوګ سر پورته کو ثم سجد سجده تن بیا دو سجديو کی ثم قام بیا دو فسنا نه من ذلک پدویم رکات کیمدا شوکل فکانت اربع رکات و اربع سجدات سلور رکو غانی و سلور سجدی وی ثم قال بيوي انه رضا لي كل شيء پیش کړی شو پما هر یو شی تول جونه چتا سو باغل وردن نکی گئی چیا جنت دی اور دے فورد تلی الجنت پیش کړی شو پما جنت حتا تلو تناولت من قطفا کراغست می ود دین او غنچک دا انګورو اخذته او قالت تناولت منها کچر راغست می و د دین یو غنچک د انګورو نبیا وتا سټوډو مر خړو خو اب اخلاصي دنا تناولت سوی لاس می ورته وغت کل او کتف اصل کی غنچک ته وای فقصرت یدی عنه نو کم شلکو تاسو الله سن زماد دینا دینم معلومه دا چې ګور جنت اور د مخ کې نه جوړ دي او دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم قتل نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او قتل وعرضت علی النار پیش کړی شو په ما باندې اور فرایت هي امرات انو می کته پدې کې او خزا د بنی اسرائیل نه تعذب و عذاب ور کېد شو فی حرت یو پیشو بارک لها چې د دیوا ربت و ته دی تړلې وا فلم تطعمها نو دی ور ته عام نو ور کونو ولم تدعوني پری خوا تاکل من خشاش الارض شدا خوراکو کی داغ خشاش الارض زناور و دزمک نام ورأیت و ابا ثمامتا عمر بن مالک امکت و ابا ثمام عمر بن مالک یجر قصبه فی النار کلمی پا اور کی راخ کی فَإِنَّمْ كَانُوا يَقُولُونَ وَبِشَكَ دِشِ وَعِدَي اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ اللَّهِ لِمَوْتِ عَزْمِيمٍ نور او سپوږمۍ نه تورېږي مګر د پاره د مرګ دی او لوی سړي و انهما آیاتان من آیات الله دا دواړه د الله د قدرتونه یو دوه نښې دي یریکموهما خی دا دواړه تاسو ته فاذا خسفا فصلوا حتا تنجنیا کله چې نور او سپوږمۍ تندرونی شي نو موس کوئ تر دې چې دا راښکارا او سرګن شي و به قال حدثني ابو غسان بن مسلم قال حدثنا عبد الملك بن صبان شامي بهذا الاسم هذه مثله الا انه قال ورأيت في النار امراه امي كتفور كي وخزا حمريه و سوداء طويله او تور او اوگدوا ولم یقل من بنی اسرائیل دا حدیث کی دا من بنی اسرائیل لفظ ندویلے او می کاتا پا اور کی یو زنانا حمیریا سودا آتور و اوگدوا دنگوا دا لفظ ندویلے چی دا دا بنی اسرائیل نوام دا سیونوی چی داد بنی اسرائیل نو دوئی ابو ثمام عمر ابن مالک اول طبق کی حدیث کی عمر ابن لحیوی نو دا صد دا کنیوی کلی پا کنیوی ذکر کئی کلی پا اسم ذکر کئی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير ها وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وتقارب في اللفظ دوار اللفظ يوبل سر لفظ بنزي قال حدثنا ابي قادر عبد الملك عن طوان جابر رضي الله عنه قال ان كشفت الشمس ورتن درني ولو في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمانی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم مات ابراہیم و پکمر چی حضرت ابراہیم زوی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شہو نو خلقو انما انکا صفت نموت ابراہیم تانورتن در ریود وجن مرد ابراہیم نا فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصل بالناس خلق لے مزکو ست رکعات شپگر کو گانی بے اربع سجدات او سلور سجدی بدا شوریو کف اکبر اللہ اکبر وی ثم قرا قرآن ونسو فاتوال القراتا نوگد کرتیو کو ثم رکاب رکو کا نحوا مما قاما دم روگ دیو کلک سمرچ والارو ثم رفا راسو من رکو بیسد رکو نپورتکو فقرا قراتا ویدست قرآن دون القرات نولا کم د قرات رمبنی ثم رکاب رکو کا نحوا مما قاما پمیس اللہ چودر دنیو ثم رفع راسه من الركوع بسرد دوي مير پونم پورته کو فقرا قرات دون القراءات الثانيه ويدست قران پر دستو سره کم دا غدويم دلنا ثم ركع دوي مير ركوع كنا هو مما قام ومثل الله جود دي ثم رفع راسه من الركوع سر دي ركونه پورته کو ثم حضر بالسجود يا لاو سجديتا فسجد سجدتين ندو سجديو کي ثم قام يا پورت شفر قائدن ثلاث رکعات بے دری رکو گانیو کی لے سفیہا رکت نو پدی کیو رکو اللہ اللتی مگر آغا قبل حاچ دین وکم مخی واتول من اللتی دا بڑی روگ دو داغی نباد حاچ کم ودین پسو و رکوعو نحو من سجودی رکو اپا مثل سجدی و ثم تأخرا بیا رستو شو و تأخرت صفوف خلفو رستو شو بصفونا دلینا رستو حتی انتہینا ایتا دی چه مونگا او رسیدو خال ابو بکر حتی انتہا علم نسائے دسارو صفونا زنانو تر او رسید ثم تقدم داغا چکلے او رسائی کو نو رستو شو ابیا روان دی شو روان دي شل خلق حتا قام في مقامي بیا پا خپل زیدو دریدو کو دریدو چمخ کی ولاړو فن سوار افان روگر دیو دو هینین سوار فکر چر روگر دیو وقد آدوت الشمسو او نور روخان شویو خپل حال تواپس شویو فقال یا ایوها الناس خلق انما الشمس والقمر بشک نور سفگمئی آیتان من آیات اللہ دایود و نخیرین نخد قدرت دالنا و انہو مادا دوار لا ینکسفان لموت احد من الناس دان توری گی دو جن مردی و تند خلقنا و قر ابو بکر لموت بشر دا سیوی چیدیو بشر نمرد و جن توری گینا پیدا رئے تم شیم من ذالک کلچو گریو شید دینا پس واللون مستوی حتی تن جنیا تردی چرو خانشی ما من شین نشیو شیطو عدونو چی تاو سروادہ کی دیشی لا وقد رئے تو فی صلاتی آدی مگر ما اوکتو پمز ما کچی دادے لقد جی ابن نار راوست شور وذالک وداہی نرئے تو مونی کلچ موکتم تأخرت جرستشم مخافت ان یسویبنی ددی یرین چوبرسی کی مات من لفحها دلمبود دینا وی تلفه وجوههم النار وحتا رأیت فیها صاحب المحجن اومی کا تو پدیور کی خاوند امسا ایک اگا گنتی امسا ایوا دیس امسا سرکو کی کنا یجر قصبه فی النار کل میزان پسیور کی راہ کی کان یسر کل حاج دب اغلاکو لد حاجیان نبی محجنی ہی پخفل امسا فین فتن لہو کسوک بخبر کرشل لدنا قال دبو انما تعلک بی محجنی یر زمان خو خیال نو استارا سامان زمان دامسا سر انخطو وین غفلانو او کغف غفلت بو کرشدنا ذهب بیهی نواب یونو وحتاری تنیا صاحبت الحررتی اومی کتب دی اور کی خاوند دی پیشو اللتی رابط و تا اغش تڑلی وافرم تطعیمات وامن ورکولو ولم تداها او نی پری خوات اکلو من خشاش لردی چی اخری دا زناورو دزمکنا حتی ماتت جوان مرش و دلو گینا نگور زناورو لسوچ پکاری کور کی زناور دی غوان دی چرگی دی مارغان دی تا هر شی دو بود خراس کا خیال بساتی ورنک دا سی زنا دلو گی تندینا مرش ورن تو سباب محشر او قبر کی تپوستی کی ثم جی ابن جنت ویارا وستیشو جنت وذالک حقین ریتو مونی تقدمتو تاچی کل مزوکتم چلوان دیشم حتا کمتو فی مقامی چی بیادو دری دو پزے کیو درم ولقد مددتو یدیو گت کڑے میولاس وانا اورید ما ارادل را نتناول من سمریا چراوانم دلید میونا لتنظرو ایره چی تاسو تاوری ثم بدا لی بیا خبر مالخ کارا شوا اللہ فرچز دا سونکم ذکر ایمان بالغیب خبر ختمی دا فما من شین تو عدونہو نشت یو شیجتا سر وعدہ کی دیشی الا قد رئیتو فی صلاتی حاوی مگر امکتو فمزما کچ دانے و بهی قادسنا محمد ابن اللہ الحمدانی و قادسنا ابن رمیر قادسنا شامن فاطمہ رضی اللہ عنہ الناس ما رضی اللہ عنہ قال الدوائی خصفت الشمس ورطن درنیولی اوپا زمانی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فدخلتو الائشہ ویز ورطن شمپائی شیبی رضی اللہ عنہ وحیتو شلی اغی مسکونو اید اللہ دا پیغمبر دا مسپس ولارو فقلتو ما شان الناس صد حال دخل کوئی صلونا مسکی فاشارت براسیا ندی شارو کپا سرسر آسمان تا فقلت ما وی آیتن لسن خد قالت نام دی بیا پا اشارہ ہوئی چی آو فاتو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اوغت قیام د الله پیغمبر کړو جدن ډېر ډېر اوغت قیام کړو حتا تجلانی الغشو ما باندې ویدا سی بی خودی را لا پرده غون تر باندې را لا اوغت قیام او ګرمي وا کله ډېر اوغ دې دل سړیستر کی تور شي کړه ار او غرزی تردی چې سرګن کړو مال ربی خدای اپ ما بی خدیر الفا خذت کربتن روا می غسو یو مشک دو بونا مما ان را جمی چې ما دخلو فجالت وصب على راسی ما پسر با چونه ولا وجی اپ مخ من المعد بونا اګورا معمولی غش یا چکل پکې عقل کار کوي نو دس مې نه واتی یو خدا سي به خودي دا چې بالکل ته به خود شو اګوره دا حمل لچلي په سر وبا چولې په مخ نو ایدا عمل کثیر نو ردی په مشکل سے کول قالت بیبی وی فن صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم الله حبیب د مزن رو ګرځې د وقت د تجلت الشمس ور روخانه شو فخطو برسول الله صلی الله علیه وسلم الناس خلق له خطبه وی فحمد الله واسنا له تعالی حمد وی پاله سنا وی ثم قال به وی اما بعد ور چې پس د امام نشین نو یو شی لم کن ریتو چې نو مز جما کتن وی الله قدر ریتو فی مقامی هذا مگر می قتل پتی خپل ځای کې چې دارې حتل جنت و النار تردی چې جنت و ارمی مکتو اللہ پا خپل قدرت سترگو لرا وستن او اللہ پا هر سا قادر دے و انہو و انہو قدوہی ایلی آوے شک وحی کڑی شوی نماتا انکم تفتنون فی القبور چی تاسو بان ازمائش بکی دی چی پا قبرونو کی قریبا نیز دی او مثل فتنت مسیح الدجال یا په مثل د فتنې د مسیح دجال لا ادري اي ذالک قالت اسمعوا وي مال پسني شي کوم یو لفظ اسمع بي رضي الله عنها وي فيوتا حدكم را طلبو کې شي او د تاسو ته په قبر کې فيقالو د تبول شي قبر کې ما علمك بهذا الرجل تددي سړي بارك استاسه لب د پیغمبر رسول الله بیا دی تو هر چې مؤمن دی ويل موقن یا یقین کون کې دی لا ادری ای ذالک قالت اسماو مالا پتنی شجکم یو لفظ پک اسما بی بی رضی اللہ عنہ فیقول مومن بوئی هو محمد هو رسول اللہ آخو محمد علیہ السلام و دا اللہ رسول جا بالبینات والہدا رات للکڑیو پخکارا و دلائلو ہدایت سرا فاجبنا نو مونږ دا غي دعوت قبول کړي او اطعنا او مونږ دا غي تابعداري کړي وا مونږ دا غي تابعداري کړي وا ثلاثه مرار اندري کرتا فيقال ذبور شنا مودشا قد كنا نعلم بيشکم غپو انك لا تؤمن بي چې بيشکت خا ما ایمان راړ په الله او الله پر رسول فنم صالحا ندشنیک هر چې منافق دی ویل مرتاب یا شکمن نه لا دی یذالک قالت اسماء ما لطن شي کوم لفظ پکې اسماء بی بی ویل فیقولون دی ویل ادری ما له پتن شي سمیت الناس ما بخلقنا اريد یقولون شی انا بس شی فقلت ما بما وشان وی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال حدثنا ابو سامان شامن فاطمه نسما رضي الله عنها قالت اتيت عائشه زراغل عائشه بي رضي الله عنها تا فاذا الناس قيام خلق ولا عرو فاذا هي تصلي غيم مشكور فقلت ما شان الناس حال خلق وقت الصل حديث بن حديث ابن نمير نشام وبي قدسنا يحيى بن يحيى قرابنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة قال لا تقل كسفت الشمس لا سموا ولكن قل خسفت الشمس دا د ځان ته انفرادی قول له جمهور دواړه وی ویل شهیدا سویا و به قال حدثنا ابن حبیب الحارثی حدثنا خالد ابن الحارث حدثنا ابن جریج حدثنا ایمن منصور ابن عبد الرحمن نمی صفیه بنت شیبہ ان اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما انها قالت داوي فذ عن النبي صلى الله عليه وسلم يوما فيرشد الله حبيب ورز قالت اني يوما كشفت الشمس كسكاي جي بكمرز نور تندر نيوله فاخذ درعا اي صادر راغستو نو دمر پتلوارو چز غر راغستا فازعه یا پمانه د ير رازي او ير سوچ د الله حبيبي نور تور شو وي چرته قیامت ني يا فذع و يوشي تمندي والو تلوار کول نو د الله حبيب دور پمندو دور پمندو فاخذ ذرن حتا اذري كبير دائه تردیچ راگیر پریشو پسا در سرا ایز غر اوڑی وا نور پسی سا در یا اوڑی شو زلیل تا در نور در تن در سرا تڑلیو نو کل چی احلی بیت پویشو چی سا در خوی پریخو از غر ای اوڑنو ایور پسی سا در اولی گلو فقام للناس قياما طويلا ندري دو خلق ته پودري دوک دو سرا لو ان انسانا اتا کچه انسان ناغره ویل می شور نو ته ودا پته نوي چې نبي سام رکا رکو کوي ما حدث انه رکا ما حدث هغه بیان نو کړي چې رکو کوي من طول القيام د وجد وګدوالي د قیامنا و به قادسن سید ابن یحیی علو و به قادسن ابي قادسن ابن جریج په هاذا اسناد مز د وکاله کی قام قیامن طویرن حضرت دو سرا یقوم ثم يرقو حضرت بو رکو و کول و زادا فجعلت انظر شروع شمز کتر مل المرئه اسن مني یو یې خزي ته چې هغه زمانہ په عمر کې ډېر بډای و ویل الاخرى یا اسخم مني او بل نمي قتل هغه مانم ډېر بیمار و عین داسې ولاړې وي او دا ودرې دل په تکلیفو اې دی په لورا وې ما د ناشته را دوکا و چې میو کتل نړیری بډایګانې مې د ځان نسې کې ما وې دای نه کینی ته څنګه کینی بیا مې وې کین چې میو کتل د مان په کړې بیمارې نو ماته حیا رااله چې دای نه کینی نو ز څنګه کینم و به قال حدثني احمد بن سعيد الدارمي وقال حدثنا حبان وقال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن امه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت كشفت الشمس ورتندرني ولو فزمانه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كي ففزع الله حبيب پتلوار شو فاختا خطا شو بدرع پسغر سرا حتى ادرك بردائه بعد ذلك راغير کڑے شو پسادر سرا پس دینا قالت فقضيت حاجتي وما خپل حاجت زر پورا کو سمجي تر عالم فدخلت المسجد جمعه توردن نشم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما الله حبيب میوکتو چولاړ فقمت ما هو زمدای سرد زنانو پسف کې ودرې دم فاتو عل القيام اوګد کو قیام هتا رهتني ما زانو کو توري دو اراده می قتل نجلس چکینا ثم التفت الى المراه الضعيفه بیا مې سترګو په ګوټونو یو خزه کمزورې توکتر فاقول هذه يضعف مني دا خو زمانه ډېره کمزورې ده فاقوم نو بدرم کې بنناستم فرکع فاتوال الركوع ركوع کړو نو ګذر ركوع کړو ثم رفع راسه بسر پورته کړو فاتوا للقيام نوغت قيام کړو حتى لو ان رجلا تردي کې چريو سړې راغله وي خوې ليله ناغت بدا په خیال کرا وسره شي انه لم يركع چې دا الله پیغمبر رکون کوي وبه قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسر قال حدثني زيد بن اسلم عن ابن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ان كشفت الشمس نور تندر نیولے په زمانه د رسول الله صلى الله عليه وسلم کې فصلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم والناس معه الله حبيب مسکرو خلق مور سرو فقام قياما طويلا ودری دلو پو درې دوک دی دو سرا قادر نه وی سورۃ البقره پاندا زید مثل سورۃ بقره ثم رکارو کو انت وینن به رکو کو رکو دا ثم رفع سر پورته کړو فقام قیاما طویلا ودری دلو پو درې دوک دی دو سرا ودون القيام الاول اغدل بنی قیام نکم ثم رکارو کو انت وین ودون الرکوع الاول ثم سجد به سجده کوي او ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الاول ثم رفع فقام قياما طويلا ودون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا ودون الركوع الاول ثم سجد ثم انصرف يا روغر زيد وقد انجلت الشمس والرخان شو فقال وي فرمائل ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكشفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فاذكروا الله لا يدوي قالوا يا رسول الله صحابه ویلو یاد الله رسول رینا کم وقت تناولت شین تا خلاص گد کو یوشی تفی مقام کا پدی زید و دوستا کی چدار ثم رینا کا کففتا بعموکت ندی خبر نبن شی قاف قال انی رایت الجنه ما جنتک تو الله اور تمخل روستو فتناولت منها عنقودا لاس می وګت کړو دته دیو غنچک نا ولا وخصته لا اكلت منه ما بقيت الدنيا کراغسته می ور تاسو به خوراک کوله دین تر سوچي دنیا باقی دا وریت النار او ماوکتور فلم رکل یوم منظرا قط ومنکت پشاندن نس پکتو کی چرم وریت اکثر اهلها النساء اومی کتو ډیر احل د دی اور زنانا قالو دی ویلو بیما یا رسول اللہ دسو وجن دی زنانا دیری اور کیو کتی قالا بی کفر ہننا وی پس ابب دنا شکری دی دی قیل ایکفرن باللہ ولی دا زنانا دا اللہ دا وحدانیت نے انکار کئی قال دا اللہ پیغمبر وینا یکفرن العشیر دخاونا شکری کئی و یکفرن الاحسان او د احسان نا شکری کئی لو احسن تیلا احداهن الدهر کچر احسانات دیو کل یو د دی خزو سر طول زمانا خاون و لطول مر لاس بنام و لار دی سمرات من کشین ابی تانه و شیو کتو قالت دابو آئی ما رئیتو من کا خیرن قطو ما ند کتل دتا نجرت خیر چرم و به قرادسنا محمد بن رافع قرادسنا ساکن ابن عیسی قال احبرنا مالک بن زید بن اسلم فی هذا الاسناد بمسی غیر انه قال ثم رینا کا تکا کا تا اومکتی چرستو شوی و به قرادسنا ابو بکر بن ابی شیبا قرادسنا اسماعیل بن علیان سفیان الحبیب بن ابی ثابت انتو آوسن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہین کسفت الشمس کل چنور تندر نیولیو سمان رکات اترکو گانوی پسلور سجدو کی وردی کسی ار رکات کی سلور رکو گانی رالی پدوو کی اتر وعن علی مثل ذلك دالی رضی اللہ عنہ نمداسینی اگر وی تکا اکعتا توقف دیو کودری دی وبه قال حدثنا محمد بن المسنى ابو بكر بن خلاد كلاهما يحيى القطان عن ابن المسنى قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثنا ابي بن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في كسوف موزه کړه په كسوف الشمس کې قرا ثم ركع ثم قرا ثم ركع ثم قرا ثم ركع ثم قرا ثم ركع سلو رکو گانے شوی کنا پوی پینے شوی بے سجدو ککال ولو خرا مثلوها بل رکاتم پا مثل دیو وبی قادسنی محمد بن رافی قادسنا ابو النظر قادسنا ابو معاویہ وہو شیبان النحویو عن یحیی نبی سلم عن عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما ہا وبی قادسنا عبداللہ ابن عبدالرحمن الدارمی قال اخبرنا یحیی ابن حسان قادسنا معاویت ابن سلام عن یحیی ابن ابی کسیر قرابن ابو سلم ابن عبد الرحمن عن خبر عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ وانہو قال لما انکسبت الشمس قال چن ورتندر نیولے والا حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزمانی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو دی آواد اکڑیشو الصلاۃ جامعتن چی بیشک مجھ پدا سے حال کی دیچی راجمانے رکو کلی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گانے فی سجدتن پیو رکات کی بیا پورتشون رکو گانیو کی دو رکو گانی فی سجدتن پبن لکات کی سم جلیان شم بیادن ورنتن در لرکریشو عائش بیو ایما رکاتو رکو ان کتو ولا سجدتو سجودن کتو ما رکو نوکلی رکو چرم ونمی سجدکلی و سجد چرم کانا اتول منہو چی آغا دی دردی نڈی را اگدوی دا باب ختم کو قابل کتاب ہوا یو و بیهی قال حدثنا یحیی بن یحیی قال حدثنا شیمن اسماعیل قیس بن ابی حازم عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ یخوف اللہ بهما عباده یری اللہ پدی بندگان چتن درونی سی خلق پیرشی اللہ تمتوجیشی وانہما لا ینکسفان لموت احد من الناس فاذا رأیتم منا شین کل چوگرئی ددی نسشی فسلو مسکوی ودعو دعا غواڑی حتی یکشف ما بکم تردی چل رکڑیشی آغا چی پتا سنے و بیهی قال حدثنا عبداللہ ابن معاذ انبری و یحیی ابن حبیب قال حدثنا معتمم اسماعیل قیس نبی مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الشمس والقمر لیس ینکسفانی نورس بگمئی ندی چدا توری گی دو وجن مرگ دی اوتن خلقنا ولیکنهم آیتان من آیات اللہ دا یود و دلائل او نخیدی دا اللہ دا نخود قدرتنونا فیدا رئیتمو فکومو فسولو چوی گرین ادرے گئی مزو کئی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع ابو سامه وابن نمير وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا جرير وكيع وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ومروان كل من اسماعيل بهذا الاسناد وفي حديث سفيان ووكيع ان كسفت الشمس ورتندر نيوله يوم مات ابراهيم فكمر شوفات شو ابراهيم فقال الناس خلق ان كسفت لموت ابراهيم انور تندر نیوله د وجد وفات د حضرت ابراهيم نا و به قال حدثنا ابو عامر الاشعري و عبد الله بن براد و محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سامان بريد عن ابي برده عن نبي موسى رضي الله عنه قال خسفت الشمس نورتن در نیولی و پزمانی ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فقام فضیان رود ریدو پتلوار یخشان تکون الساعتو او یریدو چچر تا قیامت نی ای سوال رازی او خبره کې اشکال لے چې د قیامت د پاره خډیر مقدمات دي اوا خلا واکی شوی نو څنګه قیامت نه ویری د الله حبیب لک انور به د مغرب نه راخیږي خروج د دابې وی اخرجنا لهم دابته من الارض یو اور به تاسو لتیر شو چې خلق برا جمع کیا دجال برازی د ترکو سره قتال وی نور ډیر سی زونه دی قیامت نه مخکی لدین علماء مختلف جوابونه کړي تاسو کتابم ذکر کړي باز ادا سی ویلی چې کې دیشی چې دا د نبی رسول سلام ته د خبر ورکول د سیزون نمخ کې دا خبر اوا خودی جواب باندې اشکال لې چې دانور ختندر د نبی رسول سلام د عمر په اخیرنۍ زمانہ کې یاداو یریدو چې باز چر تک مقدمات د قیامت نی زنده چې راوی ګمانو کچھ نبی دے سلام یریدو غنی چې قیامت نی او د راوی د ژوند ندانه غنی چې پیغمبر دې حقیقتا داسې وي بلکې د الله حبیب په تلوار روتو فکر من شو د مز د پاره لکه څنګه به حوار اوال وتا او داسې به کول او یاریدو چرتا عذاب نی حتی تل مسجد جماعت تراغه فقام او درینو یسولنی موزی کولو بیاتول قیام بیاتول قیام پڑی روگت قیام و رکو سجود سرماره تو یا فرو فی صلات قطو مانو قتل چې موږ دې کړوي داسې کلم ثم قال به فرمایل د موږ نه پس نه هغه الایات بیشک دان خیا غدی یورسل الله چل را لی لا تکون لموت احد داد چا د مرګ د وجنی ولا له حیاتی ان د چا د ژوند وجنا ولکن الله یورسلهما الله را لی یخوف بها عباده یرای پدی خپل بندگان فایدا رہے تم من عاشین کله چوغری د دینه او شی ففزعوا الى ذکره نو تاسو متوجی شی تلوار کید الله ذکر او دعا او استغفار تا او پر روایت دی ابن علی کی کا صفت وقال یخوف عباده الله خپل بندگان یرای وبي قرادسن عبيد الله ابن عمر القواريري وقرادسن بشر بن المفضل قرادسن الجريري انا بالعلا حيان ابن عمر عبد الرحمن ابن سامور رضي الله عنه قال بينما انا ارمي ما وشتل كل بيسمي فخلو غشوشرا مشم كل جهاد دپارا في حيات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په حیات مبارکه در رسول الله صلی الله علیه وسلم کی اذن کشفت الشمس نور ثندر نیون ورتور شو فنبستهن ماغشی ارتا وکل وقلت ما ویل انظرن خامخا گورم با ما یحدثو لرسول الله صلی الله علیه وسلم چسنوی کار وید الله د پیغمبر د پاره فین کساف الشمس الیوم پتوری دو تندر نیو دنور کې ننرس فن ته دې نه زور ته ورس مورافی دې ایلا سنا پور تکړی او دو دعای او تھا او کبر او الله اکبر او احمد او الله حمد او یحلل او لا اله الا الله حتا جلیا نشمس تر دې چې هغه تور والے لری کړه شو دنور نا فقرا سورتین ورکا رکاتین نو دو سورتونه ولستل او دو رکعتونه وکل دو رکعتونه وکل و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا قال حدثنا عبد الله ابن عبد الله عن الجريني عن حيان ابن عمر عن عبد الرحمن ابن سمر رضي الله عنه وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت ارمي ويسومني ما ويشتر قول باغو شج زماو پا مدینه منوره کی پا حیات در رسول الله صلى الله عليه وسلم کی اذ کسفت الشمس ور تندرونیو فنبستو هارنا ميرتاو کل وفنبستو فقلت والله لا زرنا قسم پا اللہ خامخا گورم با الى ما ستحدثا چی را پیدا شوی دینوی در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نپارا پا کسوف الشمس کی جا اللہ پیغمبر با پدی کس کئی قال فاتیتو و قائم فی السولات پا مسکی ولارو رافیو یدی لا سنے پورتکنیو فجال یسبحو سبحان اللہ وی ویحمد والحمدللہ ویحللو او لا اله الا الله وی دا دا علماء دلیل لشي دی وای کنوت کې د سړی لا سوچت کی او رد د پاغچا چې وی لا سونه بن پورته کې په دعا غختو کې په مسکی ورته دی کې په مسکی دعا دا لا سونه پورته دی حتا حسرا انها تردی چه دنور نتندر لرکنشو قال فلما حسرا انها کل چه تندر تل لرکنشو قرا سورتین وصول رکاتین نو دو سورتون اولستل آو دو رکات مزیو کو وردی کی اشکالم دے دیکھ خو ظاہر دا دے چه دا موز دا شوروی دا نور دا تندر ختمی دو نا پسو کا حالان کدا سے خونه دا نوی دا حدیث محمول لے چه دا پیغمبر علیہ السلام پا موز کیوں مندو ہاں بیا غار سے چی دلی دلی راجم اکل چی دعای اوکا او تکبیر اوکو تحلیل اوکو از صورتون او لستل پوشی پا خبر بانی نو دور کاتا شول او داغین پس دغ دعا گانی شوی و بیهی قال حدثنا محمد ابن المسنع قال حدثنا سالم ابن نوح قال برن الجریلی و نحیان ابن عمیر اندر امان ابن سمر رضی اللہ عنہ قال بينما انا اثرم ما بيسمن ما وشتل کول په غشو لي چې زما په زمانه رسول الله صلى الله عليه وسلم کې اذ خسفت الشمس نور تندرني ثم ذكر نحو حديث ما وبه قادسني هارون بن سعيد الايلي قادسنا ابن وهب قال ابرني امر بن الحارث بن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه انه كان يخبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الشمس والقمر نورسكما الى يخسفان لموت احد دا تندر نشي د وجد مرغ او تن ولا دي حياتي نه جننا ولكنهما ايات من ايات الله دا يو نخدد نخد الله نا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا جِوِي گُرَيْنُ مُسْكَوَي اوورا زنانا اس خود جماعتنو کی زیون نشتا اباد ایک اشتا دا پردیز ہے نو کدا سی زنانا دراش لیکن دا پردیز ہے دے او مز دیو گدو کی دا او مسنون طریقہ وی حرمین و شریفینو کی مگد مز کیگی او روایات دی یوی رکو د دو او د دریو د سالور راغلی ها قولما او ترجیح ورکړی دو رکو غانو تا و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و محمد بن عبد الله بن عمر قال حدثنا مصعب بن مقدام قال حدثنا زائد تو قال حدثنا زياد بن علاقة وفي روايه ابي بكر قال زياد بن علاقه سمعت المغيره بن شعبه رضي الله عنهما یقول ان کسفت الشمس على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورتندر نیولیو په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې او ممات ابراهیم په کومه چې حضرت ابراهیم وفات شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله دا د الله د قدرت د نخو نه او د نخی دی لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته دا چا د مرګ او ژوند د وجنه توریږي نه پیدا رہے تموها کرے چوبور فضل الله الله رب لي وصلوا مسكوي حتى ينكشف تر دي چدا تندر او توروالې تن لري شي او دا سرګنشي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله واصحابه اجمعين الله العالمین خاتمه زمون په ایمان او کې مونږ ته زمون والدین او استادانو اصول او فروع مړو ژوند او ثواړه او لیدنهونه معاف کړي الله العالمین زمون د مدرسې ضرورت د غیب او د خزانو نه برابر کړي الله په قدر ضرورت باران رو او بیا شین کې په خپل رحم او کرم باندې تمر بیماران دی الله شفای کاملہ عاجل ورتور نصیبک الله زمونږه د ټول امت سمر دینی دنیوی حاجتونه دی په خپل رحم کرم پورت سمر پریشان دی الله دا ټول پریشان ختم کی بی ګنا بندیوان الله را خلاص کړه بننا چا د دعا بارک ویلی سیمتحانات دی اللہ پخلو مقاصدو کی کامیاب دی اللہ وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد